Anton Çehov, Kara Keşiş. Felsefe doktoru olan Andrei Vasilich Kovrin yorulmuş ve sinirlerini harap etmişti. Tedavi olmak istememişti ama bir doktor ahbabına birlikte şarap içtikleri bir sırada meseleyi şöyle bir çıtlatmış, Beriki de ona ilkbahar ve yazı köyde geçirmesini tavsiye etmişti. Tam o sırada Tanya Pesotkaya'dan Boriskova'ya gelip kendilerine misafir olmasını rica eden uzun bir mektup almıştı. O da bunun üzerine gerçekten de hava değişimine ihtiyacı olduğuna karar vermişti. Önce kendi köyüne, aile mülkü Kovrinka'ya gitmiş ve burada tek başına 3 hafta geçirmişti. Sonra yolların düzelmesiyle birlikte atları hazırlayıp onu büyüten eski vasisi, tüm Rusya'nın bildiği ünlü bitki yetiştiricisi Pesotski'nin evine doğru yola koyulmuştu. Kovrinka ile Borsivoka'nın arası 75 verst kadardı. Ve yumuşacık ilkbahar yolunda rahat yaylı arabanın içinde yolculuk etmek hakikaten bir keyifti. Pesotski'nin kapısında fraklı bir uşağın beklediği, sütunların ve sıvası dökülmüş aslanların süslediği muazzam büyüklükte bir evi vardı. Eskilerden kalma İngiliz tarzında düzenlenmiş kasvetli ve gösterişsiz parkı, evin neredeyse tam bir verst ötesindeki ırmağına kadar uzanıyor ve burada tüylü pençeleri andıran çıplak kökleriyle çam ağaçlarının üstünde büyüdüğü uçuruma benzer killi ve dik bir kıyıyla sona eriyordu. Aşağıda su ıssız ıssız parlıyor, kederli örtüşleriyle çulluklar uçuyordu. Ve burada her zaman öyle bir ruh hali egemen oluyordu ki insanın oturup baladlar yazası geliyordu. Buna karşın evin etrafında, avluda ve fidanlıklarla birlikte 30 desyatinlik alan kaplayan meyve bahçesinde kötü havalarda bile neşe ve yaşama sevinci hakimdi. Pesotski'nin evindekiler kadar şaşırtıcı gülleri, zambakları, kamelyaları, parlak beyazdan başlayıp iskarasına kadar mümkün olan her renkteki laleleri, kısacası böylesine bir çiçek zenginliğini Kovrin başka hiçbir yerde görmemişti. İlkbahar daha yeni başlamıştı ve çiçeklerin asıl ihtişamı hala seralarda saklanıyordu. Ama ağaçlı yol boyunca ve sağa sola serpiştirilmiş tarhlarda açanlar bile bahçede dolaşırken, hele taç yaprakların her birinde çiğ tanelerin ışıl ışıl parladığı erken saatlerde, insanın kendisini narin renkler aleminde hissetmesi için yeterliydi. Bahçenin bizzat Pesotski'nin küçümseyerek ıvır zıvır dediği dekoratif kısmı, çocukluk günlerinde Kovrin'in üzerinde masalsı bir tesirde bulunurdu. Hangi acayiplikler, incelikle düşünülmüş garibeler ve doğayla alay eden yaratıklar yoktu ki burada? Meyve ağaçlarından espalyerler, ehrami kabak şeklinde bir armut, küre biçimli meşeler ve ıhlamurlar, elma ağacından bir şemsiye, kemerler, monogramlar, şamdanlar ve hatta Pesotski'nin bitki yetiştiriciliğiyle ilk kez uğraşmaya başladığı yılı gösteren eriklerle oluşturulmuş 1862 sayısı. Burada palmiyelerinki gibi dik ve sağlam gövdelere sahip zarif ve güzel ağaççıklar da rastlanıyor ve ancak dikkatle bakıldığında bu ağaççıkların aslında bektaşi ve frenk üzümleri olduğu anlaşılıyordu. Ama bahçedeki en büyük canlılık ve neşe kaynağı hiç durmayan hareketti. İnsanlar el arabaları, çapalar ve sulama bidonlarıyla sabahın erken saatlerinden akşama dek ağaçların ve çalıların etrafında, iki yanı ağaçlarla çevrili yürüyüş yollarında ve çiçek tarhlarında karınca gibi kıvıl kıvıl hareket ediyordu. Kovrin, Pesotski'lerin evine akşam 9'dan sonra vardı. Tanya ile babası Yegor Semyonich'i endişeli bir bekleyişin ortasında yakalamıştı. Termometrenin yanı sıra göğün berrak ve yıldızlı oluşu sabaha karşı don görüleceğini işaret ediyordu. Bahçıvan Ivan Karliç ise şehre gitmişti ve güvenebilecekleri kimse yoktu. Yemekte sadece don meselesi konuşuldu ve Tanya'nın uyumaması ve saat 1'den sonra bahçeyi dolaşıp her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmesi kararlaştırıldı. Yegor Semyonich ise 3'te, hatta daha erken bir vakitte kalkacaktı. Kovrin bütün akşam Tanya'nın yanında oturdu. Gece yarısından sonra da onunla birlikte bahçeye gitti. Hava soğuktu. Avluda kuvvetli bir yanık kokusu duyuluyordu. Ticari dedikleri ve Yegor Semyonich'e her sene birkaç binlik net gelir getiren büyük meyve bahçesinde toprağın üstünde siyah, kesif, genzi yakan bir duman uzanıyor ve ağaçları sarıp sarmalayarak bu binlikleri dondan koruyordu. Buradaki ağaçlar dama düzeninde dikilmişti. Sıralar tıpkı asker safları gibiydi. Dik ve düzgündü. Hem bu katı kuralcı düzgünlük hem de bütün ağaçların aynı boyda olması ve tamamen birbirinin aynı taç ve gövdelere sahip olmaları manzarayı tek düze, hatta iç karartıcı kılıyordu. Kovrin ve Tanya gübre, saman ve envai türde çerçöple yakılan ateşlerin tüttüğü sıralara geçtiler. Zaman zaman karşılarına dumanın içinde gölgeler gibi gezinen işçiler çıkıyordu. Sadece vişneler, erikler ve bazı elma türleri çiçek açmıştı. Ama bahçenin tamamı dumanla kaplanmıştı. Kovrin ancak fidanlıkların yanına gelince derin bir nefes alabildi. Çocukken de burada dumandan hapşırırdım dedi omuzlarını kısarak. Ama hala anlamış değilim dumanın da ondan nasıl koruduğunu. Hava bulutsuzsa bulutların yerini duman alıyor diye yanıtladı Tanya. Peki bulut neden lazım? Kapalı ve bulutlu havada don görülmez. Demek bu yüzden. Gülerek Tanya'nın elinden tuttu. İnce kara kaşlı, geniş fevkalade ciddi ve üşümüş yüzü, başını serbestçe hareket ettirmesine mani olan paltosunun kalkık yakası, dahası her hali, zayıflığı, endamı, çiğ tanelerinden sakınmak için yukarı topladığı elbisesi Kovrin'in içini ısıtıyordu. Ya Rabbi yetişkin olmuş bile dedi. 5 yıl evvel buradan son defa ayrıldığımızda henüz küçük bir çocuktunuz. Uzun bacaklı, cılız, saçı başı dağınık, kısacık elbiseler giyen bir kızcağızdınız. Ve ben de balıkçıl diyerek sizinle dalga geçerdim. Zaman nelere kadir. Evet 5 yıl diye iç çekti Tanya. Köprünün altından çok sular aktı o günden beri. Söyleyin Andruisha ama dürüstçe diye canlanarak devam etti adamın yüzüne bakarak. Bizden soğudunuz mu? Benimki de soru. Siz erkeksiniz, hayatınızı yaşıyorsunuz. Üstelik ilginç bir hayat, önemli birisiniz. Yabancılaşmaktan doğal ne var? Ama yine de Andruisha, bizi aileniz olarak görün isterim. Buna hakkımız var. Öyle görüyorum Tanya. Doğru mu söylüyorsunuz? Evet doğru söylüyorum. Bizim evde bu kadar çok fotoğrafınız olduğuna şaşırdınız bugün. Ama biliyorsunuz babam size tapıyor. Bazen sizi benden daha çok sevdiği hissine kapılıyorum. Sizinle gurur duyuyor. Siz bir bilim insanısınız. Sıra dışı bir insansınız. Parlak bir kariyer inşa ettiniz ve babam sizi kendisi yetiştirdiği için böyle olduğundan emin. Ben de buna mani olmuyorum. Varsın öyle düşünsün. Şafak çoktan sökmeye başlamıştı. Özellikle havadaki duman kütleleri ve ağaç tepelerinin seçilmesine olanak veren berraklıktan anlaşılıyordu bu. Bülbüller şakıyor, tarlalardan bıldırcın ötüşleri çalınıyordu kulaklara. Yatma vakti geldi dedi Tanya. Hava da soğuk. Kovrin'in koluna girdi. Geldiğiniz için teşekkür ederim Andruisha. Ahbaplarımız pek de ilginç insanlar sayılmaz ki zaten sayıları da çok değil. Hayatımız bahçeden ibaret. Bahçe, bahçe ve yine bahçe. Bodur, yarı bodur diye gülmeye başladı. Aport, Reynet, Borovinka. Göz aşısı, kalem aşısı. Tüm ama tüm ömrümüzü bahçeye verdik. Öyle ki rüyamda elma ve armut ağaçları dışında bir şey görmüyorum. Elbette yaralı ve güzel bir uğraş bu. Ama insanın canı bazen sırf değişiklik olsun diye başka şeyler de istiyor. Tatillerde ya da öylesine bize geldiğiniz zamanlarda eve bir tazelik, bir aydınlık olduğunu hatırlıyorum. Adeta avizenin ve mobilyaların üstünden örtüleri çekip almışlar gibi. Küçük bir kızdım o zamanlar ama yine de anlıyorum. Uzun uzun ve büyük bir heyecanla konuşuyordu. Nedense birden Kovrin'in aklına yaz bitmeden bu küçük, zayıf ve konuşkan varlığa bağlanabileceğini, kendini kaptırıp aşık olabileceği düşüncesi geldi. İkisinin durumunda o kadar olağan ve doğaldı ki bu düşünce içini ısıttı ve gülmesine sebep oldu. Düşünceli, şirin yüze doğru eğildi ve sessizce söylemeye başladı. Onegin, saklamaya niyetim yok. Deli gibi seviyorum Tatyana'yı. Eve geldiklerinde Yegor Semyonich çoktan uyanmıştı. Kovrin yatmak istemedi. İhtiyarla sohbet etti ve onunla birlikte bahçeye döndü. Yegor Semyonich uzun boylu, geniş omuzlu ve koca göbekli bir adamdı. Nefes darlığından mustaripti. Ama her zaman öyle hızlı yürürdü ki arkasından yetişmek hiç de kolay değildi. Fevkalade endişeli bir görüntüsü vardı. Sürekli bir yerlere koştururdu ve bu esnada yüzünde öyle bir ifade olurdu ki sanki bir dakika bile gecikirse her şey mahvolacaktı. İşte kardeş, sana bir hikaye diye başladı nefeslenmek için durarak. Toprağın yüzeyinde gördüğün gibi don var. Ama termometreyi sopanın ucuna takıp 2 sajen yukarı kaldır, orası ılık. Ne dersin? Doğrusu bilmiyorum dedi Kovrin ve güldü. Her şeyi bilmek kabil değil elbet. Zihin Ne kadar geniş olursa olsun her şeyi alacak diye bir kaide yok. Sen daha çok felsefeyle ilgiliydin, değil mi? Evet, psikoloji öğretiyorum. Genelde ise felsefe çalışıyorum. Sıkıcı değil mi? Tam tersi, bu olmadan yaşayamam. Çok şükür, dedi Yegor Semyonich kırlaşmış favorilerini dalgın dalgın sıvazlarken. Çok şükür. Senin adına çok sevindim. Çok sevindim kardeş. Derken ansızın bir yerlere kulak kabarttı ve yüzünde beliren dehşet ifadesiyle koşmaya başladı. Ve kısa süre sonra ağaçların ardında duman bulutunun içinde kayboldu. Kim bağladı at elma ağacına diye yürek paralayan çaresiz feryadı işitildi ihtiyarın. Hangi alçak, hangi it oğlu it cüret etti atı elma ağacına bağlamaya? Aman tanrım, harap ettiler, mundar ettiler. Berbat ettiler, ırzına geçtiler. Mahvoldu bahçe. Öldü, öldü, aman tanrım. Kovri'nin yanına döndüğünde ihtiyarın yüzünde tükenmiş ve hakarete uğramış gibi bir ifade vardı. Ne yapacağım ben bu şeytan tohumlarını, dedi ağlamaklı bir sesle ellerini iki yana açıp. Stiopka gece gübre getirmiş, sonra da atı elma ağacına bağlamış. Şerefsiz kalkmış koca yuların ipini sımsıkı dolamış bir de. Kabuk üç yerden kavlamış. Ölür müsün öldürür müsün? Neden yaptın diyorum. Bön bön yüzüme bakıp gözlerini kırpıştırıyor. İpte sallandırsam soğumaz içim. Sakinleştikten sonra Kovrin'i kucakladı ve yanağını öptü. Çok şükür, çok şükür diye mırıldandı. Geldiğine o kadar sevindim ki anlatamam. Teşekkür ederim. Sonra yine aynı hızlı yürüyüş ve endişeli yüz ifadesiyle bütün bahçeyi dolaştı ve eski, yetiştirmesine bütün limonlukları, seraları, ısıtma barakalarını ve asrımızın mucizesi dediği iki arılığını gösterdi. Onlar yürürken güneş yükselmiş ve parlak ışıklarıyla bahçeyi aydınlatmıştı. Hava ısınmıştı. Aydınlık, neşeli ve uzun bir gün olacağını hisseden Kovrin, henüz Mayıs ayının başında olduklarını ve kendilerini en az şimdiki kadar aydınlık, neşeli ve uzun bir yazın beklediğini fark etti. Ve birden göğsünde, çocukluğunda bu bahçede koştururken hissettiği o mutluluk ve gençlik dolu duyguyu kıpırdadı. Bunun üzerine o da ihtiyarı kucakladı ve şefkatle öptü. İkisi de duygulanarak eve yürüdüler ve eskilerden kalma fağfur fincanlarda kremalı çay içip yanında da doyurucu hamuru içi açmalardan yediler. Bu gibi ayrıntılar Kovrin'e bir kere daha çocukluğunu ve ilk gençliğini hatırlattı. Şimdinin harikuladeliğiyle geçmişin tesirleri iç içe geçiyordu. Bunlar bir yandan yüreğini eziyor, diğer yandan da iyi hissetmesine neden oluyordu. Tanya'nın uyanmasını bekledi ve onunla kahve içti. Etrafı gezdi. Sonra odasına çekilip çalışmaya koyuldu. Dikkatle okuyor, notlar alıyor ve açık pencerelerden dışarıya ya da masanın üstündeki vazolarda duran çiğ taneleri yüzünden hala ıslak çiçeklere bakmak için ara sıra başını kaldırıyor. Sonra yeniden kitaba eğiyordu. Sanki tüm damarları keyiften tir tir titreyip kıpır kıpır ediyordu. Kovrin şehirdeki gibi asabi ve huzursuz bir yaşam sürmeye köyde de devam etti. Çok okuyup çok yazıyor, İtalyanca öğreniyor ve gezintiye çıktığında da büyük bir zevkle yakında yeniden çalışmaya başlayacağı anın hayalini kuruyordu. O kadar az uyuyordu ki herkes şaşıyordu. Gündüz kazara yarım saatliğine dalarsa sonrasında bütün gece uyumuyor ve uykusuz geçen gecenin ardından hiçbir şey olmamış gibi zinde ve neşeli hissediyordu. Çok konuşuyor, şarap içiyor ve pahalı prolardan tüttürüyordu. Pesotskilere sık sık, hatta neredeyse her gün Tanya ile birlikte piyano çalıp şarkı söylemeye komşu genç kızlar geliyordu. Komşularından çok iyi keman çalan genç bir adam da geliyordu bazen. Kovri müziği ve şarkıları hırsla dinliyor ve bunlar yüzünden bitkin düşüyordu. Bu bitkinlik fiziksel açıdan kendini gözlerinin kapanması ve başının yana düşmesi şeklinde dışa vuruyordu. Bir keresinde akşam çayından sonra balkonda oturmuş kitap okuyordu. Bu sırada misafir odasında Tanya Soprano'da, genç kızlardan biri Contralto'da ve genç adam da kemanda Braga'nın meşhur serenadını çalışıyorlardı. Kovrin sözlere kulak kabartıyor, Rusçaydı sözler ama manalarını bir türlü çözemiyordu. Nihayet kitabı bırakıp daha dikkatli dinleyince anladı. Kendini hastalık derecesinde hayallere kaptırmış bir genç kız, gece bahçede bazı esrarengiz sesler duyuyordu. Öylesine harikulade ve acayipti ki sesler, genç kız biz fanilere anlaşılmaz gelen ve bu yüzden göklere geri dönen bu ahengin kutsal olduğunu kabul etmek zorunda kalıyordu. Kovri'nin gözleri kapanmaya başladı. Yerinden kalktı ve bitkin bir halde misafir odasında, sonra da salonda dolandı. Şarkı sona erince Tanya'nın koluna girdi ve ikisi birlikte balkona çıktılar. "Bugün sabahtan beri aklımı kurcalayan bir efsane var," dedi. "Bir yerde mi okudum, yoksa birinden mi duydum hatırlamıyorum. Ama tuhaf ve hiçbir şeyle uyuşmayan bir efsane bu. Öncelikle Sari olmadığını söylemem lazım. Bundan 1000 yıl evvel kapkara giyinmiş bir keşiş, Suriye'de ya da Arabistan'da bir çölde yürüyormuş. Yürüdüğü yerin birkaç mil ötesinde balıkçılar gölün yüzeyinde ağır ağır ilerleyen başka bir kara keşiş görmüş. İkinci keşiş meğer bir serapmış. Şimdi bütün optik yasalarını unutun. Belli ki efsane de tanımıyor bu yasaları. Devamını dinleyin. Seraptan ikinci bir serap meydana gelmiş. Ondan da bir üçüncüsü. Öyle ki kara keşişin sureti sonsuza kadar atmosferin bir katmanından diğerine iletilmiş. Kah Afrika'da görüyorlarmış onu, kah İspanya'da, kah Hindistan'da, kah uzak kuzeyde. Nihayet dünya atmosferinin sınırlarının dışına çıkmış ve sönüp gidebileceği şartlara bir türlü rast gelmeden tüm kainatı gezmeye devam etmiş. Belki şimdi Mars'ta bir yerde görünüyor ya da Güney Hançı'da bir yıldızda. Ama cancağızım, efsanenin en mühim ve en güzel tarafı şu ki, keşişin çölde yürüdüğü günden tam 1000 yıl sonra serap bir kere daha dünyanın atmosferine girecek ve insanlara görünecek. Ve güya bu 1000 yıllık süre dolmak üzere. Efsane doğruysa kara keşişi bugün yarın görmemiz gerek. "Tuhaf bir serap," dedi efsaneyi beğenmeyen Tanya. "Ama en şaşırtıcı kısmı şu," diyerek güldü Kovrin. "Bu efsanenin kafama nasıl girdiğini bir türlü hatırlamıyorum. Bir yerde mi okudum, yoksa birinden mi işittim? Kara keşişi rüyamda gördüm belki de. Tanrı üstüne yemin ederim ki hatırlamıyorum. Ama efsane aklımı kurcalıyor. Bütün gün bunu düşündüm." Tanya'nın misafirlerin yanına dönmesine izin verdikten sonra evden çıktı ve zihni düşüncelerle meşgul çiçek tarlalarının yanından geçti. Güneş batmak üzereydi. Az evvel sulandıklarından olsa gerek çiçekler nemli ve sinir bozucu bir koku yayıyordu. Evde yeniden şarkı söylenmeye başladı. Uzaktan gelen keman sesi insan sesini çağrıştırıyordu. Kovrin efsaneyi nerede duyduğunu ya da okuduğunu hatırlamak için zihnini zorlayarak aheste aheste parka yöneldi ve farkına varmadan ırmağa ulaştı. Çıplak köklerin yanından dik kıyıyı dolaşan patikayı kullanarak suya indi. Burada çullukların huzurunu kaçırdı ve iki ördeği korkuttu. Batan güneşin son ışıkları yer yer kasvetli çamlarda yansıyordu hala. Ama akşam ırmağın üstünde tam anlamıyla çökmüştü bile. Kovrin tahta köprüden karşıya geçti. Karşısında henüz çiçeklenmemiş taze çavdarla kaplı geniş bir arazi uzanıyordu şimdi. Ufka kadar ne bir ev ne de bir insan görünüyordu. Patika takip edilirse güneşin az evvel battığı, akşam kızılığının tüm azameti ve genişliğiyle alev alev yandığı o bilinmez ve esrarlı yere kadar gidebilirdi sanki. Burası ne ferah, ne kadar özgür ve sessiz diye düşünüyordu Kovrin patikada yürürken. Sanki tüm dünya pusluya yatmış, bana bakıyor ve anlaşılmayı bekliyor. Fakat tam bu sırada çavdarlar dalgalandı ve hafif bir akşam esintisi yumuşak bir dokunuşla Kovrin'in şapkasız başına değdi. Bir dakika sonra bir kere daha esti rüzgar. Ama bu sefer daha büyük bir kuvvetle. Çavdarlar ışırdadı ve geriden çamların pes uğultusu işitildi. Kovrin şaşırarak durdu. Ufukta tıpkı bir dalaz ya da hortuma benzeyen yüksek kara bir sütun yükseliyordu yerden. Hatları belirsizdi ama bir yerde sabit durmadığı hemen anlaşılıyordu. Tersine korkutucu bir süratle ilerliyor ve tam da oraya dosdoğru Kovrin'in üzerine geliyordu. Üstelik yakına geldikçe küçülüp belirginleşiyordu. Kovrin yol vermek için son anda kenara çekilip çavdarların arasına dalmayı başardı. Kapkara giyinmiş, kır saçlı, kara kaşlı bir keşiş göğsünde çaprazladığı kollarıyla süratle yanından geçti. Çıplak ayakları yere değmiyordu. 3 sajen kadar geçtikten sonra dönüp Kovrin'e baktı. Yumuşak ve aynı zamanda sinsi bir gülümsemeyle başını eğip selam verdi. Fakat ne kadar soluk, hem de korkunç derecede soluk ve zayıf bir yüzdü bu. Yeniden büyümeye başlayıp uçarak ırmağı aştı. Ses çıkarmadan kirli kıyıya ve çamlara çarptı. Sonra da içlerinden geçip tıpkı bir duman gibi dağılıp gitti. "Şu işe bakın," diye mırıldandı Kovrin. "Demek efsane gerçekmiş." Yaşadığı tuhaf hadiseye izahat getirmeye çalışmadan Keşişin sadece kara kıyafetini değil, hatta yüzünü ve gözlerini de bu kadar yakından, bu kadar net görebildiği için memnun bir halde, hoş bir heyecan hissiyle eve döndü. Parkta ve bahçede insanlar yürüyor, evde müzik çalınıyordu. Demek ki keşişi bir tek o görmüştü. Her şeyi Tanya ve Yegor Semyonich'e anlatmak için kuvvetli bir istek duydu. Ama muhtemelen saçmaladığını düşüneceklerine ve bunun onları korkutacağına kanaat getirdi. En iyisi susmaktı. Kahkahalar atıyor, şarkı söylüyor ve mazruka yapıyordu. Neşesi yerindeydi ve herkes, hem misafirler hem de Tanya, bugün Kovri'nin yüzünün tuhaf, ışıltılı ve ilham verici bir ifadeye büründüğünün ve onun çok ilginç bir insan olduğunun farkına vardı. Akşam yemeğinin ardından misafirler dağılınca Kovrin de odasına çekilip kanepeye uzandı. Keşişi düşünmek istiyordu. Ama bir dakika sonra Tanya girdi içeri. "İşte Andrusha, okuyun babamın makalelerini," dedi bir broşür ve fasikülü yanı uzatarak. "Muhteşem makaleler, harikulade yazıyor." "Tabii ya, ne demezsin," diyordu arkasından içeri giren Yegor Semyonich, zorlama bir gülümsemeyle. Utandığı belliydi. "Söylediklerine kulak asma lütfen ve hiç okuma. Ama uyumak istiyorsan başka tabii. Mükemmel bir uyku ilacı çünkü." "Bence muhteşem makaleler bunlar," dedi Tanya kendinden son derece emin. "Okuyun Andrusha. Sonra da daha sık yazması için babamı ikna edin. İstese bitki yetiştiriciliği kitabı bile yazabilir." Yegor Semyonich asabi bir kahkaha attı. Kızardı ve genellikle mahcup yazarların söylediği türden cümleler sarf etmeye başladı. Yavaş yavaş pes ediyordu. "O halde önce Gulcher'ın makalesini ve şu Rusça kısa olanları oku," diye mırıldandı titreyen ellerle broşürleri karıştırırken. "Yoksa anlayamazsın. İtirazlarımı okumadan önce neye itiraz ettiğimi bilmen gerek. Gerçi saçmalık hepsi. Dehşet sıkıcı. Zaten yatma vakti de geldi galiba." Tanya odadan çıktı. Yegor Semyonich, Kovri'nin yanına oturdu ve derin derin iç çekti. "Evet kardeşim," diye başladı bir süre sustuktan sonra. "Gördüğün gibi sevgili felsefe doktorum, makale yazıyorum, sergilere katılıyorum, madalya topluyorum. Pesotski'nin elmaları diyorlar işte böyle kocaman. Pesotski diyorlar. Bahçesiyle kendine bir servet yaptı. Uzun lafın kısası, para da Koçu Bey'de, Şan'da. Ama bazen merak ediyorum, ne için hepsi? Bahçe hakikaten muhteşem, örnek bir bahçe. Bahçe değil, devlet nezdinde yüksek öneme sahip bir müessese adeta. Çünkü Rus ekonomisi ve Rus sanayisinde nasıl denir, çağ atlatacak bir şey bu. Ama ne için, amaç ne? Belli değil mi? Getirisi ortada." "O anlamda demedim. Kafama takılan soru şu, ben ölünce bahçeme ne olacak? Ben olmasam şimdi gördüğün haliyle bir ay bile dayanmaz. Başarılı olmanın sırrı bahçenin büyük, işçinin çok olmasında değil. Sır, yaptığım işi sevmemde. Anlıyor musun? Belki canımdan bile çok sevmemde. Bir bak bana. Her şeyi kendim yapıyorum. Sabahın köründen gece yarılarına kadar çalışıyorum. Tüm aşıları kendim yapıyorum. Budamayı kendim, dikimi kendim, her şeyi kendim. Bana yardım ettiklerinde kıskanıyorum ve bu işi kabalığa vardıracak kadar sinirleniyorum. Bütün sır sevgide. Yani gözün gibi bakmakta. Üzerine titremede. Bir saatliğine bile olsa bir yere misafir gittiğinde yüreğinde sıkıntı hissetmede, acaba bahçeme bir şey olur mu diye bir alt üst olmada. Peki ben ölünce kim bakacak? Kim çalışacak? Bahçıvan mı? İşçiler öyle mi? Bak sana ne diyeceğim sevgili dostum. Bizim işte asıl düşman ne tavşan ne mayıs böceği ne de don. Asıl düşman başkasıdır." "Peki ya Tanya?" diye sordu Kovrin gülerek. "Onun tavşandan daha zararlı olduğunu kimse iddia edemez. İşi biliyor ve de seviyor." "Evet. Biliyor ve de seviyor. Ölümümden sonra bahçe ona kalır ve o da başa geçmek isterse elbette bundan daha iyisi olmaz. Ama olur da Tanrı göstermesin. Ya evlenirse?" diye fısıldadı Yegor Semyonich ve korku dolu gözlerle baktı Kovrin'e. "Tabii ya, evlenecek, çoluk çocuğa karışacak. O vakit bahçeyi düşünecek hali mi kalır? Beni en çok korkutan da ne biliyor musun? Bir delikanlı ile evlenecek. O da aç gözlük edip bahçeyi tüccarlara kiraya verecek. Ve her şey daha ilk yıldan cehennemi boylayacak. Bizim işte kadın Tanrı'nın kırbacı demektir." Yegor Semyonich iç çekti ve bir süre sustu. "Belki bu bencillik ama açık konuşuyorum. İstemiyorum Tanya'nın evlenmesini. Korkuyorum. Züppe'nin teki geliyor, elinde kemanla eve gıy gıy edip gidiyor. Tanya evlenmez onunla biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bilmesine ama onu görmeye de dayanamıyorum. Doğrusu kardeş ben de az acayip değilim kabul. Yegor Semyonich kalktı. Heyecanlı heyecanlı odayı dolaştı. Ve halinden çok önemli bir şey söylemek istediği ama tereddütte kaldığı belliydi. Nihayet kararını verdi ve ellerini cebine sokarak söze girdi. Seni çok severim. Bu yüzden seninle açık konuşacağım. Bazı civcivli meselelere basit yaklaşırım ve aklımdan geçeni doğrudan söylerim. Ve sözüm ona mahrem düşüncelere tahammülüm yoktur. Açıkça söylüyorum. Kızımı vermekten korkmayacağım tek insan sensin. Akıllısın, vicdan sahibisin ve en sevdiğim işin mahvolmasına müsaade etmezsin. En önemlisi de seni oğlum gibi seviyorum ve seninle gurur duyuyorum. Tanya ile aranızda bir aşk başlarsa ne diyebilirim ki bundan da çok memnun olurum. Hatta mutluluk duyarım. Açıkça söylüyorum bunu. Ağzımda gevelemeden dürüst bir insan gibi. Kovrin güldü. Yegor Semyonich çıkmak için kapıyı açtı ve eşikte durdu. Tanya ile bir oğlunuz olsaydı onu bitki yetiştiricisi yapardım, dedi bir süre düşündükten sonra. Neyse boş hayaller bunlar. İyi geceler. Yalnız kalınca Kovrin rahat bir şekilde uzandı ve makaleleri okumaya koyuldu. Birinin başlığı şu şekildeydi. Ara ürün üzerine. Bir diğerinin ise şöyle. Bay Z'nin yeni bahçe yapımı sırasında toprağın derin sürümü hakkındaki yazısı üzerine birkaç söz. Bir başkası da şöyle. Durgun göz aşısı üzerine ilave hususlar. Ve bu minvalde devam ediyordu. Fakat ne kadar huzursuz ve düzensiz bir ton, ne kadar sinirli, hatta neredeyse hastalıklı bir ateşlilik. İşte en yumuşak başlıklısı ve en az tepkisel olanı galiba Rus Antonov elmasından bahseden şu makale. Ama Yegor Semyonich, Audiatur altera pars ile başlıyor, Sapienti sat ile bitiriyor. Bu iki vecizi arasında ise doğayı yüksek kürsülerinden izleyen hakiki bitki yetiştiricisi baylarımızın eğitimli cahilliğine ya da şöhretini cahillere ve amatörlere borçlu olan Bay Gaucher'e yönelik fokur fokur kaynayan çeşit çeşit keskin ifade ve hemen ardından meyve çalarken ağaçları kıran mujiklerin artık sopayla dövülememesinden yakınan yersiz, doğallıktan ve samimiyetten uzak bir esnefleme. İşin kendisi güzel, hoş ve sağlıklı ama savaş ve ihtiras burada da eksik değil diye düşündü Kovrin. Her yerde, rekabetin olduğu tüm alanlarda sinirlilik ve yüksek hassasiyet fikir insanlarının ayırt edici özelliği. Belki de böyle olması gerek. Yegor Semyonich'in makalelerini fevkalade beğenen Tanya'yı hatırladı. Orta boylu, solgun, köprücük kemiği görünecek kadar cılız, yepgeniş açılmış ve bir şey arıyormuşçasına hep dikkatle bakan akıllı kara gözler, yürüyüşü babasınınki gibi küçük adımlarla ve aceleci. Çok konuşuyor, tartışmayı seviyor ve bu sırada ağzından çıkan bütün ifadelere, hatta en önemsiz olanlara bile manidar jest ve mimikler eşlik ediyor. Son derece sinirli olsa gerek. Kovrin okumaya kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Ama hiçbir şey anlamadığını görünce bıraktı. Bir süre önce mazurka yapıp müzik dinlerken içinde bulunduğu hoş uyarılmışlık şimdi ona eziyet ediyor ve içinde pek çok düşünce uyandırıyordu. Yerinden kalktı ve kara keşişi düşünerek odada dolaşmaya başladı. Bu acayip, doğaüstü keşişi sadece kendisi gördüyse demek ki hastaydı ve iş halüsinasyon görmeye kadar varmıştı. Ulaştığı bu fikir onu korkuttu ama bu korku uzun sürmedi. Ama iyiyim ve kimseye fenalık etmiyorum. Demek ki halüsinasyonlarımda kötü bir şey yok diye düşündü ve kendini yeniden iyi hissetti. Kanepeye oturdu ve tüm benliğini saran anlaşılmaz sevinci dizginlemek istercesine başını ellerinin arasına aldı. Sonra yeniden dolaştı ve çalışmaya oturdu. Ama kitapta okuduğu fikirler onu tatmin etmemişti. Devasa bir şey istiyordu. Uçsuz bucaksız, insanı şaşkına çeviren şeyler. Sabaha karşı soyundu ve isteme istemeye yatağa girdi. Uyumak gerekti ne de olsa. Bahçenin yolunu tutan Yegor Semyonich'in uzaklaşan adımlarını duyulunca Kovrin zili çaldı ve uşaktan şarap getirmesini istedi. Zevkle birkaç kadeh lafite içti. Sonra yorganı başına çekti. Bilinci bulandı ve uykuya daldı. Yegor Semyonich ve Tanya sık sık münakaşa edip birbirlerine nahoş sözler söylüyorlardı. Bir sabah bir meseleden ötürü tartıştılar. Tanya ağlamaya başladı ve odasına gitti. Öğle yemeğine de çaya da çıkmadı. Yegor Semyonich başlarda adalet ve düzen ihtiyacının kendisi için dünyada her şeyden önce geldiğini öğretmek ister gibi kibirle şişinerek ortalıkta dolanıyordu. Ama daha fazla dayanamadı ve süngüsü düştü. Hüzünlü hüzünlü parkta geziniyor ve içini çekiyordu. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Öğle yemeğinde de tek lokma yemedi. Nihayet vicdan azabı çeken bir suçlu gibi kilitli kapıyı çaldı ve ürkekçe seslendi. Tanya, Tanya. Kapının ardından cılız ağlamaktan bitap düşmüş ama yine de kararlı bir ses işitildi cevap niyetine. Rica ederim beni rahat bırakın. B ile küçük hanımın çektiği eziyet tüm eve, hatta bahçede çalışan insanlara da yansımıştı. Kovrin kendi ilginç çalışmasına gömmüştü başını. Ama sonlara doğru sıkıldı ve rahatsız oldu. Evi saran olumsuz havayı dağıtmak için araya girmeye karar verdi ve akşam üzeri Tanya'nın kapısını çaldı. Girmesine müsaade edildi. Aa ne kadar ayıp diye girdi söze yarı şaka. Bir yandan da şaşkınlıkla bakıyordu Tanya'nın ağlamaktan al al olmuş kederli yüzüne. O kadar ciddi demek. Aa. Ama bir bilseniz bana neler çektirdiğini dedi Tanya. Ve oluk oluk acı acı yaşlar boşandı kocaman gözlerinden. Bıktırdı beni diye sürdürdü parmaklarını kenetleyerek. Ne dedim ki ben ona? Ne? Tek söylediğim fazla işçi tutmamızın ne gereği var? İstediğin zaman gündelikçi bulmak mümkünken. Ne de olsa işçiler hafta boyu boş boş oturuyor. Tek söylediğim bu. Ama o bağırıp çağırdı ve ağzına geleni söyledi bana. Hakaret dolu, kırıcı sözler etti. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Yeter yeter dedi Kovrin. Tanya'nın saçını düzelterek. Atıştınız, ağladınız ve bitti. Uzun süre kızgın kalmak olmaz. İyi değil bu. Dahası babanız sizi her şeyden çok seviyor. Ha? Hayatımı mahvetti diye devam etti Tanya hıçkıra hıçkıra. Tek duyduğum hakaret ve kabalık. Beni evinde fazla görüyor. Ne diyebilirim? Hakkı var. Yarın buradan gideceğim. Telgraf memuresi olacağım. Ne olacaksa olsun. Aa daha neler. Ağlamaya gerek yok Tanya. Gerek yok cancağızım. İkiniz de çabuk sinirlenen, hemen parlayıveren insanlarsınız ve ikiniz de suçlusunuz. Hadi gidelim de sizi barıştırayım. Kovrin ikna edici biçimde ve şefkatle konuşuyor. Tanya ise başını gerçekten de büyük bir felaket gelmiş gibi ellerini sıkıp omuzlarını sarsa sarsa ağlamaya devam ediyordu. Dert ettiği şeyin ehemmiyetsizliğine nispetle çektiği acının derin oluşu, Kovrin'in ona daha fazla acımasına sebep oluyordu. Bu varlığı bütün gün, hatta belki de ömür boyu mutsuz etmek için nasıl da yetiyordu küçücük bir şey. Tanya'yı sakinleştirirken Kovrin bu kızdan ve babasından başka dünyada onu kendilerinden, aileden biri gibi sevecek kimseleri dünyanın altını üstüne getirse bile bulamayacağını düşünüyordu. Bu iki insan olmasa anne babasını küçük bir çocukken yitiren Kovrin muhtemelen ölene dek hakiki şefkat nedir sadece en yakınlara, kan bağıyla bağlı insanlara gösterilen türde yargılayıcı olmayan naif sevgi nedir öğrenemezdi. Sarsıla sarsıla ağlayan bu kızın sinirlerinin kendi yıpranmış yara hasta sinirlerine demir mıknatısa nasıl cevap verirse tıpkı o şekilde cevap verdiğini hissediyordu. İhtimaldi ki sağlıklı, sağlam, yapılı, al yanaklı bir kadını asla sevemezdi. Ama solgun, zayıf ve bahtsız Tanya hoşuna gidiyordu. Seve seve kızın saçlarını ve omuzlarını okşuyor, ellerini sıkıp gözyaşlarını siliyordu. Nihayet Tanya ağlamayı bıraktı. Uzunca bir süre kendini onun yerine koyması için Kovrin'e yalvararak babasından ve bu evdeki dayanılmaz ve ağır yaşantısından şikayet etmeye devam etti. Sonra yavaş yavaş gülümsemeye ve Tanrı'nın kendisine işte böyle kötü bir karakter verdiğini söyleyerek iç çekmeye başladı. En sonunda da bir kahkaha atıp kendine aptal dedi ve koşarak odadan çıktı. Kovrin biraz bekleyip bahçeye çıktığında Yegor Semyonic ile Tanya'yı ağaçlı yolda hiçbir şey olmamış gibi yan yana yürürlerken gördü. İkisi de çavdar ekmeğiyle tuz yiyordu. Çünkü ikisinin de karnı açtı. Kovrin, barış elçisi rolünü başarıyla yerine getirmekten duyduğu memnuniyetle parkın yolunu tuttu. Bankta oturmuş düşünürken at arabalarının sesiyle birlikte kadın kahkahaları işitti. Misafirler gelmişti. Akşam gölgelerinin bahçede uzamaya başladığı sırada şarkı söyleyen insanların ve bir kemanın sesi duyuldu belli belirsiz. Bu da ona kara keşişi hatırlattı. Acaba şimdi nerede, hangi ülkede ya da hangi gezegende dolaşıyordu bu optik saçmalık? Tam efsaneyi hatırlamış ve çavdar tarlasında gördüğü o kara hayaleti zihninde canlandırmıştı ki tam karşısındaki çamın ardından çıt çıkarmadan sessizce başı açık, kır saçlı, orta boylu, kapkara giyinmiş, yalın ayak, dilenciye benzeyen ve ölü gibi solgun yüzünde kara kaşları apaçık seçilen bir adam çıktı. Bu dilenci ya da gezgin başını dostça eğerek gürültü etmeden yaklaştı ve banka oturdu. Corvin kara keşişi tanıdı. Bir dakika boyunca birbirlerine baktılar. Corvin şaşkınlıkla, keşiş ise şefkatle ve tıpkı önceki sefer olduğu gibi biraz sinsi, kurnaz bir ifadeyle. "Ama sen bir serapsın," dedi Corvin. "Neden buradasın ve sabit bir yerde oturuyorsun? Efsaneye uymuyor bu." "Fark etmez," diye alçak sesle, acele etmeden yanıt verdi keşiş yüzünü ona dönerek. "Efsane, serap, ben. Hepsi uyarılmış hayal gücünün ürünü. Ben bir hayaletim." "Yok musun yani?" diye sordu Kovrin. "İstediğin gibi düşünebilirsin," dedi keşiş ve hafifçe gülümsedi. "Ben senin hayal gücünde varım. Hayal gücünse doğanın bir parçası. Demek ki doğada da varım. Çok yaşlı, akıllı ve son derece manidar bir yüzün var. Sanki 1000 yıldan fazla yaşamışsın gibi," dedi Kovrin. "Hayal gücümün böyle fenomenler yaratmaya muktedir olduğunu bilmezdim. Ama neden bana öyle coşkuyla bakıyorsun? Beni sevdin mi yoksa?" "Evet, sen Tanrı'nın seçilmiş kulu sıfatını hak eden o pek az sayıdaki insandan birisin. Ebedi gerçeğe hizmet ediyorsun. Fikirlerin, niyetlerin, şaşırtıcı bilimsel çalışmaların ve bütün hayatın ilahi, semavi mührü taşıyor. Çünkü hepsi makul ve muhteşem. Yani ebedi olana adanmış." "Ebedi gerçek dedin. Ama ebedi hayat yoksa, ebedi gerçek nasıl insanların erişebileceği, hatta ihtiyaç duydukları bir şey olabilir?" "Ebedi hayat var," dedi keşiş. "İnsanların ölümsüzlüğüne inanıyor musun?" "Elbette. Siz insanları büyük ve parlak bir istikbal bekliyor. Dünyada senin gibilerin sayısı ne kadar çoğalırsa, o gelecek de o kadar çabuk gelecek. Sizler, yani yüce kaynağın bilinçli ve özgür yaşayan hizmetkarları olmasa, insanlık bir hiç olurdu. Doğal seyrini takip ederek daha uzun süre beklerdi yeryüzündeki tarihinin sonunu. Ama sizler birkaç bin yıl daha erken ulaştıracaksınız onu ebedi gerçeğin krallığına. Hizmetinizin asıl kıymeti işte burada. Tanrı'nın insanlara bahşettiği takdis sizde cisimleşiyor." "Peki ebedi hayatın amacı ne?" diye sordu Kovrin. "Her türlü hayatın amacı neyse o. Yani haz. Hakiki haz bilgidedir. Ebedi hayatsa bilgi için sayısız ve tükenmez kaynaklar sunar ki şöyle denmiştir bu manada. Babamın evinde çok yer var kalacak." "Seni dinlemek ne kadar güzel, bir bilsen," dedi Kovri memnuniyetle evlerini oluşturarak. "Çok sevindim. Ama şunu biliyorum. Sen gittikten sonra aslında ne olduğunu sorusu kafamda kurcalayacak. Sen bir hayaletsin. Bir halüsinasyon. Demek ki psikolojin bozuk ve normal değilim." "Öyle bile olsa ne çıkar bundan? Hastasın. Çünkü gücünün ötesinde çalıştın ve yoruldun. Bu demektir ki fikir uğruna sağlığını kurban ettin. Hatta onun için canını da vereceğin gün yakındır. Bundan daha iyi ne olabilir? Yetenek bahşedilen bütün asi karakterlerin ulaşmak için uğraştığı şey budur zaten. Psikolojimin bozuk olduğunu biliyorsam kendime inanabilir miyim peki?" "Bütün dünyanın inandığı deha sahibi insanların da hayaletleri görmediğini nereden biliyorsun? Bilim insanları şimdilerde dehanın delilikle akraba olduğunu söylüyor." "Dostum, sadece sürüden ayrılmayan sıradan insanlar sağlıklı ve normaldir. Göz kapağı seyirmesi, aşırı yorgunluk, dejenerasyon ve benzeri konulara dair varsayımlar, ciddi ciddi sadece hayatın amacını şimdi de gören, yani sürüden ayrılmayan insanları kaygılandırabilir. Romalılar mens sana in corpore sano demiş. Romalıların ya da Yunanların her söylediği doğrudur diye bir şey yok. Yüksek moral, uyarılmışlık, esirme, tüm bunlar peygamberleri, şairleri, fikir şehitlerini sıradan insanlardan ayıran, insanın hayvani yönüne, yani fiziksel sağlığına aykırı şeyler. Tekrar söylüyorum. Sağlıklı ve normal olmak istiyorsan git sürüye katıl." "Benim de sık sık aklıma gelen bir şeyi tekrarlıyor olman tuhaf," dedi Kovrin. "Sanki en mahrem düşüncelerime göz atmış, gizlice bu düşünceleri dinlemiş gibisin. Ama benden konuştuğumuz yeter. Ebedi gerçek derken neyi kastediyorsun?" Keşiş yanıt vermedi. Kovrin ona baktı ama yüzünü seçemedi. Yüz hatları bulanıklaşıp dağılıyordu. Ardından keşişin başı ve kolları kaybolmaya başladı. Gövdesi oturdukları banka ve akşamın alacakaranlığına karıştı. Sonra da tamamen kayboldu. "Halüsinasyon sona erdi," dedi Kovrin ve güldü. "Yazık. Eve mutlu ve neşeli döndü. Kara keşçinin ağzından çıkan birkaç cümle sadece gururunu değil, tüm ruhunu, tüm benliğini okşamaya yetmişti. Seçilmiş olmak, ebedi gerçeğe hizmet etmek, insanlığın Tanrı'nın krallığına birkaç bin yıl daha erken layık olmasını sağlayacak, yani insanları birkaç bin yıllık fuzuli mücadele, günah ve acıdan kurtaracak olanlarla aynı safta durmak, her şeyini gençliğini, kuvvetini, sağlığını fikir uğruna feda etmek, herkesin iyiliği için ölmeye hazır olmak ne kadar yüce, ne kadar da mutlu bir kader. Temiz, ahlaklı, emek dolu geçmişi süratle geçti belleğinden. Öğrendiklerini ve başkalarına öğrettiklerini hatırladı ve keşişin sözlerine bir abartı bulunmadığına kanaat getirdi. Parkta karşı yönden Tanya geliyordu yürüyerek. Şimdi üzerinde başka bir elbise vardı. "Burada mısınız?" dedi. "Biz de ne vakittir sizi arıyoruz. Ama neyiniz var?" diye şaşırdı Kovrin ışıl ışıl parlayan, coşkulu yüzüne ve yaşlarla dolu gözlerine bakınca. "Haliniz pek acayip Anruşa." "Memnunum Tanya," dedi Kovrin ellerini kızın omuzlarına koyarak. "Memnun olmaktan da öyle mutluyum ki." "Tanya, canım Tanya, olağanüstü güzel bir varlıksınız." "Canım Tanya, öyle mutluyum ki." Hararetle Tanya'nın iki elini birden öptü ve devam etti. "Az evvel tuhaf, aydınlık ve uhrevi bir tecrübe yaşadım. Ama hepsini anlatamam size. Çünkü bana deli dersiniz ya da inanmazsınız. O yüzden sizden bahsedeceğiz. Şirin ve harika Tanya. Sizi seviyorum. Hatta alışkanlık oldu sevmek. Yakınlarda olmanız, sizinle her gün onlarca defa karşılaşmak ruhum için ihtiyaç haline geldi. Buradan ayrıldığımda sizsiz ne yapacağımı bilmiyorum." "Ne mi yapacaksınız?" diye güldü Tanya. "İki gün içinde unutacaksınız tabii. Bizler küçük insanlarız. Ama siz büyük bir insansınız." "Hayır, ciddi konuşalım," dedi Kovrin. "Sizi yanımda götüreyim Tanya, ne dersiniz? Benimle gelir misiniz? Benim olmak ister misiniz?" "Bilmem ki," dedi Tanya ve yeniden gülmek istedi. Ama yapamadı ve al al benekler kapladı yüzünü. Nefesi sıklaştı ve adımları hızlandı. Ama eve değil, daha uzağa, parka doğru. "Bunu düşünmemiştim. Hem de hiç," diyordu adeta çaresizlik içinde ellerini sıkarak. Kovrin ise peşinden yürüyor ve hala aynı ışıltılı ve coşkulu yüz ifadesiyle konuşuyordu. "Beni sarıp sarmalayan bir sevgi istiyorum. Ve bu sevgiyi, Tanya, sadece siz verebilirsiniz bana. Mutluyum. Mutlu." Serseme dönen Tanya, iki büklüm olup büzüşmüş ve bir anda 10 yıl yaşlanmıştı adeta. Kovrin ise genç kızın muhteşem olduğunu düşünüyor ve bu coşkusunu yüksek sesle dile getiriyordu. "Ne kadar güzel." Kovrin'den kızıyla aralarında sadece aşkın başlamadığını, yakında düğün dernek de olacağını öğrenen Yegor Semyonich, heyecanını saklamaya çalışarak uzun süre bir köşeden diğerine yürüdü. Elleri titremeye başlamış, boynu şişmiş ve kızarmıştı. Hızlı bineğin hazırlanmasını buyurdu. Sonra da bineğe atlayıp evden uzaklara gitti. Atları nasıl kırbaçladığını ve kasketin neredeyse kulaklarına kadar nasıl derin çektiğini gören Tanya, babasının ruh halini kavradı ve odasına kapanarak bütün günü ağladı. Limonluklarda şeftaliler ve erikler olgunlaşmıştı. Bu narin ve kaprisli yükün paketlenip Moskova'ya sevk edilmesi çok fazla dikkat, emek ve zahmet istiyordu. Yaz mevsiminin sıcak ve kuru geçmesi yüzünden her ağacın sulanması gerekmiş, bu da çok fazla zamana ve iş gücüne mal olmuştu. Üstelik çok fazla tırtıl görülmüştü. İşçiler ve hatta Yegor Semyonich ile Tanya, Kovrin'i muazzam bir tiksintiye sürüklemek pahasına bu tırtılları parmakları ile eziyorlardı. Yetmezmiş gibi şimdiden sonbahar için meyve ve ağaç siparişlerini toplamak ve bir sürü yazışma yapmak gerekiyordu. Üstüne işin en yoğun olduğu zamanda, görünüşe göre kimsenin başını kaşımaya bile vaktinin olmadığı günlerde tarla işleri başlamış ve bu işler işçilerin yarıdan fazlasını bahçeden koparmıştı. Kapkara yanan, yorgun ve sinirli Yegor Semyonich atını kah bahçeye, kah tarlaya sürüyor ve kendisini paramparça ettiklerini, alnına bir kurşun sıkacağını söyleyerek bağırıyordu. Pesotskilerin hiç de yabana atmadığı çeyiz telaşı vardı bir de. Makas çakırtısı, dikiş makinesi tıkırtısı ve ütü tıslaması ile sinirli, alıngan bir hanımefendi olan terzi kadının kaprislerinden evde herkesin başı dönmüştü. Sanki bu yetmezmiş gibi her gün eğlendirilmesi, yedirilip içirilmesi, hatta yatılı ağırlanması gereken misafirler geliyordu. Ama tüm bu esirlik sisin içinde gibi çabucak geçip gitti. Her ne kadar Tanya 14 yaşından beri Kovri'nin nedense kendisinden başka hiç kimseyle evlenmeyeceğinden emin olsa da aşk ve mutluluk kendisini habersiz yakalamış gibi hissediyordu. Hayret ediyor, tereddüte düşüyor, kendine inanamıyordu. Kah birden öyle bir sevinç sarıyordu ki her yanını bulutlara kadar yükselip Tanrı'ya dua etmek istiyordu. Kah birden Ağustos'ta baba evinden ayrılması ve Yegor Semyonich'i bırakması gerektiğini hatırlıyordu. Ya da Tanrı bilir nereden, aklına önemsiz biri, bir hiç olduğu, Kovrin gibi büyük bir insana layık olmadığı düşüncesi geliyordu ve kendini odasına kilitleyip saatlerce acı acı gözyaşı döküyordu. Evde misafirler varken birden Kovrin'in olağanüstü yakışıklı, bütün kadınların da ona aşık olduğunu ve kendisini kıskandığını düşünüyor, içi adeta tüm dünyayı dize getirmiş gibi bir coşku ve gururla doluyordu. Ama Kovrin genç bir kıza güler yüz gösterip gülümsemeye görsün, o zaman da kıskançlıktan titriyor, odasına kapanıp yeniden gözyaşlarına gömülüyordu. Bu yeni hisler onu tümden ele geçirmişti. Babasına yardım ederken makine gibi hareket ediyor ve ne şeftalileri, ne tırtılları, ne işçileri, ne de zamanın nasıl hızlı akıp gittiğini fark ediyordu. Yegor Semyon işte bazen vaziyetteydi. Sabahtan gece vaktine kadar çalışıyor, sürekli koşturuyor, kendini kaybediyor, sinirleniyor ama bu sırada sanki büyülü bir yarı uykunun içinde süzülüyordu. Sanki artık iki insan yaşıyordu içinde. Biri düzensiz giden şeylerle ilgili rapor veren bahçıvan Ivan Karliç'i dinleyen, öfkelenen ve çaresizlik içinde saçını başını yolan gerçek Yegor Semyonich. Diğeri gerçek olmayan sarhoş mu ayık mı belirsiz, işle ilgili bir konuşmayı pat diye bölüveren ve bahçıvanın omzuna dokunup mırıldamaya başlayan Yegor Semyonich. Kim ne derse desin kan çok önemli. Kovrin'in annesi son derece asil, akıllı ve harikulade bir kadındı. Onun melekler gibi iyi kalpli, açık ve temiz yüzüne bakmak bir keyifti. Muhteşem resimler yapar, şiir yazar, 5 yabancı dilde konuşur, şarkı söylerdi. Zavallı, mekanı göklerin krallığı olsun. İnce hastalıktan vefat etmişti. Gerçek olmayan Yegor Semyonich içini çekiyor, bir süre susuyor sonra devam ediyordu. Çocukluğunda yanımda büyürken onun da yüzü melek gibi aydınlık ve iyiydi. Hem bakışları, hem hareketleri, hem de konuşması annesi gibi yumuşak ve inceydi. Ya aklı? Bizi hep aklıyla şaşırtırdı. Elbette boşuna değil felsefe doktoru olması. Boşuna değil. Hele dur Ivan Karliç. Sen onu bir de 10 yıl sonra gör. Yanına bile yaklaştırmazlar. Ama derken gerçek Yegor Semyonich aklı başına gelmiş gibi dehşete düşüyor. Başını tutup feryat ediyordu. İblisler. Harap ettiler, mundar ettiler, berbat ettiler. Irzına geçtiler. Mahvoldu bahçe. Öldü. Öldü. Kovrin ise eskisi gibi gayretle çalışıyor ve etrafında dönen hengameyi fark ediyordu. Aşk bir körük gibi yangını daha da büyütmüştü sadece. Tanrı ile her buluşmalarından sonra mutlulukla coşarak odasına gidiyor ve az evvel Tanya'yı nasıl öpüp ilanı aşk ediyorsa yine aynı tutkuyla kitaba ya da el yazmasına sarılıyordu. Kara Keşiş'in Tanrı'nın seçkin kulları, ebedi gerçek, insanlığın parlak geleceği ve benzeri şeyler hakkında söyledikleri, çalışmasına özel ve sıra dışı bir anlam katıyor, içini gururla ve diğer insanlardan daha yüksekte durduğu bilinciyle dolduruyordu. Haftada birkaç kere parkta ya da evde Kara Keşiş'le karşılaşıyor ve onunla uzun uzun sohbet ediyordu. Ama bu kendisini korkutmuyor, tersine büyülüyordu. Çünkü bu tür görüntülerin yalnızca kendini bir fikre hizmet etmeye adayan, üstün ve seçkin insanları ziyaret ettiğine kesin kesin inanmıştı artık. Bir keresinde keşiş öğle yemeği sırasında ortaya çıkmış ve yemek odasındaki pencerenin önüne oturmuştu. Kovrin sevinmiş, ardından büyük bir ustalıkla keşişin ilgisini çekebilecek bir sohbet başlatmıştı. Yegor Semyonich ve Tanya'yla kara misafir dinliyor ve güler yüzle başını sallıyordu. Öte taraftan Yegor Semyonich ve Tanya da dinliyor, Kovrin'in kendileriyle değil halüsinasyonuyla konuştuğundan şüphe duymadan neşeyle gülümsüyorlardı. Göz açıp kapayıncaya kadar önce Uspenski orucu, hemen ardından da düğün günü geldi çattı. Yegor Semyonich'in ısrarı üzerine çalgılı çengili vur patlasın çal oynasın bir düğün yaptılar 2 gün boyunca. Yemeğe içmeye 3.000 ruble harcadılar. Ama kiralık orkestranın kötü müziği, kadeh kaldıranların bağırış çağrışı, koşturan uşaklar, gürültü, patırtı, kalabalık derken ne pahalı şarapların ne de Moskova'dan özel olarak getirilen mezelerin tadından bir şey anladılar. Uzun kış gecelerinin birinde Kovrin yatağa uzanmış bir Fransız romanı okuyordu. Şehirde yaşamaya alışkın olmadığı için akşamları baş ağrısı çeken zavallı Tanya ise çoktan uyumuş, Zaman zaman sayıklayarak bir takım bağlantısız laflar ediyordu. Saat 3'e uçuvurdu. Kovrin mumu söndürüp yattı. Epeyce bir süre gözleri kapalı uzandı ama uyuyamadı. Çünkü yatak odası sanki çok sıcaktı ve Tanya da sayıklıyordu. 4.30'da mumu yeniden yaktı ve tam o anda yatağın yanındaki koltukta oturan kara keşişi gördü. Merhaba dedi keşiş ve bir süre sustuktan sonra sordu. Hangi konuyu düşünüyorsun şimdi? Şöhreti diye yanıtladı Kovrin. Az evvel okuduğum şu Fransız romanında genç bir bilim insanı var. Bir sürü aptallık yapıyor ve şöhret hasretiyle sararıp soluyor. Bu hasret anlamsız geldi bana. Çünkü sen akıllısın. Tıpkı ilgini çekmeyen bir oyuncak gibi. Şöhrete karşı kayıtsızsın. Evet, bu doğru. Meşhur olmanın çekici tarafı yok senin için. İsmini mezar taşına kazınmasında, sonra da zamanın bu yazıyı üstündeki altın kaplamayla birlikte silip götürmesinde gurur verici, eğlendirici ya da öğretici ne olabilir? Dahası ne mutlu ki sayınız zayıf insan belleğinin bütün isimleri aklında tutabilmesi için çok fazla. Anlaşıldı diye kabul etti Kovrin. Zaten hatırlayıp da ne yapacağız? Ama hadi başka bir şeyden konuşalım. Mesela mutluluktan. Nedir mutluluk? Saat 5'i vurduğu sırada ayaklarını halının üstüne sarkıtmış yatakta oturuyor ve keşişe hitap ederek konuşuyordu. Çok eskiden mutlu bir insan en nihayetinde kendi mutluluğundan korkmuş ve tanrıların kendisine merhamet etmesi için onlara en sevdiği yüzüğünü adamak istemiş. Biliyor musun? Mutluluk beni de Polikrates gibi bir parça endişelendiriyor artık. Sabahtan geceye kadar sadece sevinç duyuyor olmam, bu sevincin benliğimi tümüyle esir alması ve tüm diğer hisleri bastırması bana tuhaf geliyor. Üzüntü, keder ya da sıkıntı nedir bilmiyorum artık. İşte uyumadım yine, uykusuzluktan mustaribim ama sıkılmıyorum. Cidden söylüyorum, tereddüt etmeye başladım. Ama neden diye şaşırdı keşiş. Sevinç doğaüstü bir isme. İnsanın normal hali bu olamaz mı yani? İnsanın akli ve ahlaki gelişimi ne kadar yüksekse, ne kadar özgürse hayat ona o kadar keyif verir. Sokrates, Diogenes ve Marcus Aurelius keder değil sevinç duyarlardı. Havari de ne de demişti ki her zaman sevinin. Sevin ve mutlu ol. Peki ya tanrılar birden öfkeye kapılırsa diye şaka yaptı Kovrin ve güldü. Sahip olduğum konforu elimden alıp beni aç ve açıkta bırakırlarsa bu pek de hoşuma gitmez. Tanya bu sırada uyanmış, şaşkınlık ve dehşet içinde kocasına bakıyordu. Kocası koltuğa hitap ederek konuşuyor, el kol hareketlerinde bulunuyor ve gülüyordu. Gözleri parlıyordu ve gülüşünde tuhaf bir şeyler vardı. Andrusha, kiminle konuşuyorsun diye sordu kocasının keşişe doğru uzanan kolunu tutarak. Andrusha, kiminle? Ha, kiminle mi? Diye şaşırdı Kovrin. İşte onunla. Şurada oturanla dedi kara keşişi işaret ederek. Burada kimse yok. Hiç kimse. Andrusha sen hastasın. Tanya kocasını kucaklayıp onu görüntülerden korumak ister gibi kendine doğru bastırdı ve eliyle gözlerini kapattı. Sen hastasın diyerek hüngür hüngür ağlamaya ve titremeye başladı. Affet beni canım. Bir tanem ama uzun zamandır farkındayım. Ruhunda bir bozukluk olduğunun. Psikolojik bir rahatsızlığın var senin. Andrusha. Tanya'nın titremesi Kovrin'e de sirayet etti. Kovrin bir kere daha baktı artık boş olan koltuğa. Birden kollarında ve bacaklarında bir halsizlik hissetti. Korktu ve giyinmeye başladı. Önemsiz bir şey Tanya, önemsiz diye mırıldanıyordu titreyerek. İşin doğrusu rahatsızsın biraz, itiraf etmenin vakti geldi. Ne zamandır fark ediyordum. Babam da farkında, diyordu Tanya hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak. Kendi kendine konuşuyorsun, gülümsemen bir tuhaf. Ve uyumuyorsun. Ah Tanrım, Tanrım kurtar bizi dedi dehşet içinde. Ama korkma Andrusha, korkma. Tanrı aşkına korkma. O da giyinmeye başladı. Kovrin ancak şimdi ona bakarken kavradı içinde bulunduğu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu. Kara keşişin ve onunla yaptığı sohbetlerin ne manaya geldiğini kavramıştı. Artık deli olduğundan emindi. Nerede olduğunu bilmeden ikisi de giyindi ve salona geçtiler. Önce Tanya ardından da Kovrin. Evde misafir ettikleri Yegor Semyonich hıçkırık seslerine uyanmış, üstünde sabahlığı ve ellerinde mumla salonda ayakta duruyordu. Korkma Andrusha diyordu Tanya hummalı gibi titreyerek. Korkma, hepsi geçecek. Baba, hepsi geçecek. Kovrin heyecandan konuşamıyordu. Kayınbabasına şaka yapmak için tebrik edin beni. Galiba delirdim demek istedi. Ama sadece dudaklarını oynatabildi ve acı acı gülümsedi. Sabah 9'da Kovrin'e paltosunu ve kürkünü giydirdiler. Bir şalla sardılar ve faytona bindirip doktora götürdüler. Böylece tedavi görmeye başladı. Yeniden yaz geldi ve doktor köye gitmelerini emretti. Kovrin artık iyileşmişti. Kara keşişi görmez olmuştu ve geriye yalnızca fiziksel gücünü toplamak kalmıştı. Köyde kayınbabasının evinde yaşarken bol bol süt içiyordu. Günde yalnızca 2 saat çalışıyor, şaraptan ve tütünden uzak duruyordu. İlya günü arifesinde akşam vakti eve gidince ayini düzenledi. Diyakoz buhurdanı papaza uzattığı sırada muazzam ölçülerdeki eski salona mezarlığı andıran bir koku yayıldı ve Kovrin bunaldığını hissetti. Bahçeye çıktı. Göz alıcı çiçekleri fark etmeden bahçede biraz dolandı. Bankta oturdu. Sonra da parka yürüdü. Irmağa varınca aşağı indi ve bir süre burada suyun karşısında düşüncelere dalıp ayakta dikildi. Geçen yıl burada onun ne kadar genç, neşeli ve zinde olduğuna tanıklık eden kasvetli çamlar ve tüylü kökler, şimdi fısıldamıyor, sanki onu tanıyamamış gibi kımıldamadan dilsiz dilsiz dikiliyordu. Gerçekten de kafası tıraş edilmişti. Uzun güzel saçları yoktu artık. Yürüyüşü uyuşuklaşmış, yüzü de geçen yıla kıyasla şişip solmuştu. Köprüden karşı kıyıya geçti. Geçen yıl çavdar ekili olan yerde, şimdi dizler halinde biçilmiş yulaflar yatıyordu. Güneş çoktan batmıştı ve yarın havanın rüzgarlı geçeceğini haber veren geniş bir kızıllık yanıyordu ufukta. Etraf sessizdi. Bakışlarını geçen yıl kara keşişin ilk kez göründüğü yöne sabitleyen Kovrin, akşam kızıllığın donuklaşmaya başlayana dek 20 dakika kadar dikildi. Aradığını bulamamış ve uyuşmuş vaziyette eve döndüğünde gece ayini sona ermişti bile. Yegor Semyonich ve Tanya terasın basamaklarına oturmuş çay içiyorlardı. Bir şey konuşuyorlardı. Ama Kovrin'i görünce birden sustular. Bunun üzerine o da yüzlerindeki ifadeye bakarak konuşmanın kendisi hakkında olduğu sonucuna vardı. Süt içme vaktin geldi galiba dedi Tanya kocasına. Hayır gelmedi diye yanıtladı Kovrin en alttaki basamağa otururken. Kendin iç ben istemiyorum. Tanya ile babası endişeyle bakıştı. Sonra Tanya kabahatli bir sesle şöyle dedi. Sen de gördün süt sana iyi geliyor. Evet ya ne demezsin diye güldü Kovrin. Tebrikler. Cuma'dan beri 1 funt daha şişmanlatmayı başardınız beni. Ellerini sıkıca başına bastırdı ve hüzünle konuştu. Neden? Neden iyileştirdiniz beni? Bromür preparatları, boş boş oturmalar, ılık banyolar, başıma nöbetçi dikmeler, attığım her adımda, aldığım her yudumda gösterdiğiniz örtleklik. Bunlar beni eninde sonunda ahmaklığa götürecek. Deliriyordum. Büyüklük hezeyanına kapılmıştım. Fakat neşeli, zinde ve hatta mutluydum. İlginç ve orijinal biriydim. Şimdi daha makulüm ve daha sağlıklıyım. Fakat herkes gibiyim. Vasatım. Sıkıcı geliyor yaşamak. Ah ne büyük gaddarlık ettiniz bana. Halüsinasyonlar görüyordum ama kime zararı vardı bunun? Soruyorum kime? Tanrı bilir ne dediğini diye içini çekti Yegor Semyonich. Dinlemesi bile bunaltıcı. Dinlemeyin o zaman. İnsanların özellikle de Yegor Semyonich'in varlığı artık sinirine dokunuyordu. Kovrin'in. Kayınbabasına kuru, soğuk ve hatta kaba cevaplar veriyor, yüzüne alay ve nefret dışında bir duyguyla bakamıyordu. Yegor Semyonich ise mahcup oluyor ve bir kabahat işlediği hissine kapılmasa da suçlu suçlu öksürüyordu. Babası ve kocası arasındaki tatlı ve şefkat dolu ilişkinin neden bu kadar ters yönde değiştiğini anlayamayan Tanya, babasına sokuluyor ve endişeyle gözlerine bakıyordu. Anlamak istiyor ama yapamıyordu. Tek bir şey vardı bildiği, o da bu ilişkinin her geçen gün daha da kötüye gittiği. Babasının son zamanlarda adam akıllı yaşlandığını ve kocasının sinirli, kaprisli, kırıcı ve sıkıcı bir adam olduğuydu. Tanya artık ne gülebiliyor ne şarkı söyleyebiliyordu. Bir şey yemiyor, korkunç bir şey olmasını bekleyerek geceler boyunca uyuyamıyordu. Ve öyle harap düşmüştü ki bir gün öğlenden akşama kadar baygın vaziyette yatmıştı. Gece ayini sırasında babasının ağladığını görür gibi olmuştu. Ve şimdi üçü birlikte terasta otururken bunu düşünmemek için kendini zor tutuyordu. İyi kalpli doktorlar ve akrabalar esirme ve ilhamlarımın tedavi etmeye kalkmadığı için bu da Muhammed ya da Shakespeare ne kadar da şanslıymış dedi Kovrin. Muhammed sinirleri için potasyum bromür alsa ve günde sadece 2 saat çalışıp süt içse bu muhteşem adamdan geriye köpeğinin bıraktığından fazlası kalamazdı. Doktorlar ve iyi kalpli akrabalar eninde sonunda insanlığın aptallaşmasına, vasatlığın dahilik sayılmasına ve medeniyetin yok olmasına sebep olacak. Bir bilseniz dedi Kovrin canı sıkılarak. size ne kadar minnet duyduğumu. Fevkalade sinirlendiğini hissetti ve gereksiz bir şey söylememek için çabucak kalkıp eve yürüdü. Ortalık sessizdi. Bahçeden açık pencerelere tütün bitkisi ve akşam sefası kokusu hücum ediyordu. Muazzam ölçülerdeki karanlık salonun zemininde ve kuyruklu piyanonun üstünde yeşil benekler halinde ay ışığı uzanmıştı. Yine şimdiki gibi akşam sefası koktu ve ayın pencerelerde ışık saçtığı geçen yazın coşkusuz düştü Kovri'nin belleğine. Geçen yılki ruh haline dönmek için hemen çalışma odasına geçip sert bir puro yaktı ve uşaktan şarap getirmesini istedi. Ama puro ağzında rahatsız edici ve acı bir tat bıraktı. Şarapsa geçen senenin lezzetinde değildi. Alışkanlığını yitirmeye gör. Puro'dan ve aldığı iki yudum şaraptan öyle başı döndü ve öyle bir çarpıntı başladı ki potasyum bromür alması gerekti. Yatmadan önce Tanya ona şöyle dedi. Babam sana tapıyor. Bir sebepten ötürü ona kızgınsın ve bu onu kahrediyor. Bak artık gün be gün değil, an be an yaşlanıyor. Sana yalvarıyorum Andruşa. Tanrı aşkına, rahmetli baban aşkına, benim huzurum aşkına. Ona yumuşak davran. Bu dediğini ne isterim ne de yapabilirim. Ama neden diye sordu Tanya tüm bedeniyle titremeye başlayarak. Açıkla bana neden. Çünkü bana sempatik gelmiyor. Hepsi bu diye kestirip attı Kovrin ve omuzlarını kıstı. Ama ondan konuşmayacağız. O senin baban. Fakat anlamıyorum dedi gözleri bir noktada sabitlenen Tanya ellerini şakaklarına bastırarak. Akla sığmayan korkunç bir şey oluyor evimizde. Değiştin, bambaşka biri oldun. Sen akıllı sıra dışı birisin. Eften püften şeylere sinirleniyorsun. Saçma sapan konulara müdahale ediyorsun. Öyle küçük şeylerden endişe ediyorsun ki insan bazen hayret edip inanamıyor. Bu gerçekten sen misin diye. Neyse neyse kızma. Sakın kızma diye devam etti kendi sözlerinden korkup Kovrin'in ellerini öperek. Sen akıllısın, iyi kalplisin, asilsin. Adil olacaksın babama karşı. Öyle iyi kalpli ki o da. İyi kalpli değil, sadece yumuşak başlı. Bir zamanlar baban gibi vaudeville amcaları, yumuşak başlı, semiz yüzlü, olağanüstü misafirperver ama alel acayip tipler dokunaklı gelirdi bana ve hem hikayelerde, hem vaudeville'lerde, hem de gerçek yaşamda güldürürlerdi beni. Şimdi ise iğreniyorum onlardan. İliklerine kadar egoist hepsi. En çok da tokluklarından, mide dayalı sığır ve domuzvari iyimserliklerinden iğreniyorum. Tanya yatağa oturup başını yastığına koydu. Bu bir işkence dedi. Artık gücünün tükendiğini ve güçlükle konuşabildiğini sesinden anlaşılabiliyordu. Kıştan beri huzurla geçen tek bir an olmadı. Ama bu korkunç bir şey. Tanrım ıstırap içindeyim. Tabii ya ben Herodes'im. Sen ve baban da Mısırlı bebekler. Tabii ya. Kovri'nin yüzü Tanrı'ya çirkin ve nahoş göründü. Nefret ve alay ifadesi yakışmıyordu ona. Yüzünde artık bir şeylerin eksik olduğunu ne zamandır fark ediyordu. Sanki başını tıraşladığından beri yüzü de değişmişti. Kalbini kıracak bir şey söylemek istedi. Ama hemen ardından kendini bu şekilde düşmanca bir his beslerken yakalayınca korkuya kapıldı ve yatak odasından çıktı. Kovrin kendine ait bir kürsü sahibi oldu. Açılış dersinin tarihi olarak Aralık ayının ikisi belirlendi ve bu durum üniversite koridoruna asılan bir yazıyla ilan edildi. Ancak belirlenen gün geldiğinde Kovrin öğrenci müfettişine telgraf çekerek hastalığı nedeniyle dersi yapamayacağını bildirdi. Boğazından kan gelmişti. Zaman zaman kan tükürdüğü oluyordu. Ama ayda iki kere kan oluk oluk akıyor, o vakit fevkalade halsiz düşüyor ve sürekli uykulu hissediyordu. Bu hastalıktan pek de korkmuyordu. Çünkü müteveffa annesinin de tıpkı böyle bir hastalıkla 10 yıl hatta daha da uzun bir süre yaşadığından haberdardı. Üstelik doktorlar tehlikeli olmadığını temin ederek sadece endişelenmemesini salık veriyor, düzgün bir yaşam sürmesini ve çok konuşmaktan kaçınmasını tavsiye ediyordu. Aynı sebepten ötürü ders Ocak ayında da gerçekleşmedi. Şubat geldiğinde ise artık başlamak için çok geçti. Bir sonraki yılı ertelemek gerekti. Artık Tanya ile değil başka bir kadınla yaşıyordu. Kadın ondan 2 yaş büyüktü ve ona çocuğu gibi bakıyordu. Uysal ve itaatkardı Halet-i Ruhiyesi. Seve seve boyun eğiyordu ve Varvara Nikolaevna bu seyahatin iyi şeyler vaat etmediğini sezmesine rağmen gitmeyi kabul etmişti. Sivas Topol'a akşam vakti ulaştılar ve bir otelde konakladılar. Dinlendikten sonra ertesi gün Yalta'ya geçmekti niyetleri. Yol ikisini de yormuştu. Varvara Nikolaevna doyasıya çay içti, yatağa girdi, kısa bir süre sonra da uyudu. Ama Kovrin yatmadı. Henüz evde oldukları sırada istasyona gitmek üzere yola çıkmadan bir saat önce Tanya'dan bir mektup almış fakat zarfı açmakta tereddüt etmişti. Mektup işte şimdi yan cebinde duruyor ve bu mektubu düşünmek hoşa gitmeyen bir heyecan duymasına sebep oluyordu. İçtenlikle ruhunun en derin yerinde artık Tanya ile evliliğini bir hata olarak görüyor, sonunda yollarını ayırdıkları için memnuniyet duyuyordu ve en nihayetinde canlı cenazeye dönüşen ve insanın içine işleyen büyük, akıllı gözler dışında galiba içindeki her şey çoktan ölen bu kadına dair hatıralar yüreğinde sadece acıma ve kendine karşı bir kızgınlık uyandırıyordu. Zarfın üstündeki el yazısı ona 2 yıl önce ne kadar haksız ve acımasız davrandığını, içindeki ruhsal boşluğun, sıkıntının, yalnızlığın ve hayata karşı memnuniyetsizliğin acısını nasıl hiçbir suçu olmayan insanlardan çıkardığını hatırlattı. Bir gün profesörlük tezini ve hastalığı sırasında yazdığı bütün makaleleri nasıl parça parça edip pencereden savurduğunu, rüzgarla birlikte uçan kağıt parçalarının ağaçlara ve çiçeklere takıldığını da hatırlatmıştı bu. Her satırda tuhaf, her türlü temelden yoksun eleştiriler, hoppa bir ateşlilik, küstahlık ve büyüklük hezyanı görmüş, bu da onda sanki kendi günahlarının tasvirini okuduğu izlerini uyandırmıştı. Ama son defter paramparça edilip pencereden savrulduğunda, nedense birden bu burukluk ve acı duymuş, karısının yanına gidip ona bir sürü nahoş söz söylemişti. Tanrım nasıl da tüketmişti Tanya'yı. Bir keresinde canını yakmak için yaşadıkları aşkta babasının hiç de cazip olmayan bir rol oynadığını, çünkü kızıyla evlenmesinin istediğini söylemişti. Bu söze istemeden kulak misafiri olan Yegor Semyonich odaya dalmış, çaresizliğinden tek bir kelime dahi edememiş, durduğu yerde tepinmiş ve sanki dili tutulmuş gibi acayip bir biçimde böğürmüştü. Babasının bu halini gören Tanya ise yürekleri dağlayan bir çığlık atıp bayılmıştı. Çok çirkin bir olaydı. Tüm bu anılar tanıdık el yazısına bakınca canlanmıştı. Kovrin balkona çıktı. Hava ılık ve sakindi. Deniz kokuyordu. Ayı ve çevredeki ışıkları yansıtan muhteşem koy, adını koyması güç bir renge bürünmüştü. Mavi ile yeşilin yumuşak ve müşfik bir karışımıydı bu. Su yer yer mavi, göz taşı rengini andırıyordu. Bazı yerlerde ise sanki ay ışığı yoğunlaşmış da suyun yerine koyu doldurulmuş gibi görünüyordu. Kısacası nasıl da müthiş bir renk uyumu, nasıl dingin, huzurlu ve yüksek bir ruh hali. Alt katta balkonun altında kalan pencereler açık olsa gerekti. Çünkü kadın sesleri ve kahkahalar işitiliyordu net bir biçimde. Görünüşe göre aşağıda bir eğlence vardı. Corin kendini zorladı. Mektubu açtı ve odaya girip okumaya başladı. Az önce babam öldü. Bunu sana borçluyum çünkü onu sen öldürdün. Bahçemiz ölüyor. İçinde yabancılar at oynatıyor. Yani tam da zavallı babacığımın en korktuğu şey gerçekleşiyor. Bunu da sana borçluyum. Tüm benliğimle senden nefret ediyorum ve bir an evvel ölmeni diliyorum. Ah öyle acı çekiyorum ki tarifsiz bir acı ruhumu yakıp kül ediyor. Kahrol, senin sıra dışı bir insan, bir dahi olduğunu düşünmüştüm. Seni sevmiştim. Meğer bir deliden başka bir şey değilmişsin. Corrin daha fazla okuyamadı. Mektubu parça parça yırtıp attı. Korkuya andıran bir huzursuzluk sardı her yanını. Paravanın arkasında uyuyan Varvara Nikolaevna'nın aldığı nefesleri işitebiliyordu. Alt kattan da kadın sesleri ve kahkahalar geliyordu ama öyle bir his vardı ki içinde sanki koca otelde ondan başka tek bir canlı bile yoktu. Kederinden mahvolmuş bahtsız Tanya'nın mektubunda lanet okuyup ölmesini dilemesi ürkmesine sebep olmuştu. 2 yıl boyunca kendisinin ve yakınlarının hayatında onca yıkıma sebep olan o meçhul gücün odaya girmesinden ve onu yeniden yönetmesinden korkar gibi kaçamak bakışlar atıyordu kapıya. Sinirleri yerinden oynadığında kendisine en iyi gelen ilacın çalışmak olduğunu tecrübelerinden biliyordu. Masanın başına oturması ve ne pahasına olursa olsun herhangi bir düşünce üzerinde yoğunlaşmak için kendini zorlaması gerekiyordu. Kırım'da işsiz güçsüz sıkılma ihtimaline karşı tasarladığı küçük bir derleme çalışmasının özetini çiziktirdiği defteri çıkardı kırmızı çantasından. Masanın başına oturdu ve bu özetle uğraşmaya başladı. Uysal, itaatkar ve kayıtsız ruh hali geri geliyordu sanki. Hatta özet defteri gündelik hayhu ile ilgili düşüncelere sevk etti onu. Yaşamın insana verebileceği o önemsiz ya da son derece sıradan nimetler karşılığında ne kadar fazla şeyi alıp götürdüğünü düşünüyordu. Örneğin kırkına varmadan kürsü edinmek, sıradan bir profesör olmak, cansız sıkıcı ağdalı bir dille sıradan ve üstelik başkalarına ait düşünceleri özetlemek, kısaca vasat bir bilim insanı konumuna erişmek için Kovri'nin 15 yıl eğitim görmesi, gecesini gündüzüne katarak çalışması, ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirmesi, başarısız bir evlilik yapması ve unutmaktan mutluluk duyacağı envai türde bir sürü aptallığa ve haksızlığa imza atması gerekmişti. Kovrin vasat olduğunu şimdi apaçık görüyordu ve bunu seve seve kabulleniyordu. Çünkü fikrince her insan olduğu şeyden memnun olmalıydı. Özetle uğraşmak neredeyse büsbütün sakinleştirmişti Kovrin'i. Ama yırtıp atılan mektup yerde bembeyaz yatıyor ve yoğunlaşmasına mani oluyordu. Masadan kalktı, mektup parçalarını toplayıp pencereden savurdu. Ama denizden hafif bir rüzgar esince parçalar pervazın üstüne saçıldı. Korkuyu andıran o huzursuzluk yeniden sardı her yanına. Sanki koca otelde ondan başka tek bir kişi bile yoktu. Balkona çıktı. Koy canlı gibi bir sürü mavi, lacivert, firuze ve ateş kırmızısı gözle ona bakıyor ve yanına çağırıyordu. Hava sıcak ve bunaltıcıydı doğrusu. Biraz yüzmek iyi gelebilirdi. Birden balkonun altından, alt kattan bir kemanla birlikte iki müşfik kadın sesi işitildi. Tanıdık bir şeydi bu. Aşağıda söylenen romansta kendini hastalık derecesinde hayallere kaptırmış bir genç kız, gece bahçede esrarengiz sesler duyan, sonra da bunun biz fanilere anlaşılmaz gelen kutsal bir ahenk olduğuna kanaat getiren bir kızdan söz ediliyordu. Kovrin'in nefesi kesildi. Kalbi üzüntüyle sıkıştı ve çoktan unuttuğu harikulade ve tatlı bir sevinç titreşti göğsünde. Koyun karşı kıyısında dalaz ya da hortuma benzeyen kara ve yüksek bir sütun belirdi. Korkunç bir süratle koyun üzerinden otele doğru ilerliyordu. Gittikçe kararıp küçülerek. Kovrin yol vermek için son anda çekilebildi kenara. Başı açık, kır saçlı, kara kaşlı ve çıplak ayaklı keşiş göğsünde çaprazladığı kollarıyla süratle yanından geçti ve odanın ortasında durdu. Neden bana inanmadın diye imalı bir soru sordu şefkatle Kovrin'e bakarak. Bir dahi olduğunu söylediğimde bana inansaydın 2 yılın bu kadar hüzünlü ve boş geçmezdi. Kovrin, Tanrı'nın seçkin bir kulu ve dahi olduğuna inanıyordu artık. Kara keşişle yaptığı önceki sohbetler capcanlı zihninde belirdi ve konuşmak istedi. Ama kan gırtlağından dosdoğru göğsüne akıyordu. Ne yapacağını bilemeyip ellerini göğsünde gezdirdi. Manşetleri kandan sırılsıklam olmuştu. Paravanın arkasında uyuyan Varvara Nikolayevna'yı çağırmak istedi ve son bir gayretle seslendi. Tanya. Yere düştü ve ellerinin üzerinde doğrularak yeniden çağırdı. Tanya. Tanya'yı çağırıyor, çiğ tanelerinin ıslattığı göz alıcı çiçeklerle dolu büyük bahçeyi çağırıyor, parkı, tüylü kökleriyle çamları, çavdağ tarlasını, muhteşem çalışmalarını, gençliğini, cesaretini, sevincini çağırıyor, alabildiğine muhteşem hayatı çağırıyordu. Yerde yüzünün yanında büyük bir kan birikintisi görüyor ve halsizlikten tek kelime dahi edemiyordu. Ama tarifsiz, sınırsız bir mutluluk tüm benliğini dolduruyordu. Aşağıda balkonun altında serenat çalıyor, kara keşiş ise kulağına bir dahi olduğunu ve sadece zayıf insan bedeninin artık dengesini yitirdiği ve deha için kabuk görevini daha fazla yerine getiremediği için ölmekte olduğunu fısıldıyordu. Varvara Nikolaevna uyanıp paravanın arkasından çıktığında Kovrin çoktan ölmüştü. Yüzünde ise bahtiyar bir gülümseme vardı. Son.